بس تو تو تو تو میں ہر کام پہ بس تو कोई पूछने वाली है, ये गल कोई पूछने वाली है। दो नैन जदों रो लेंदे ने, दो नैन जदों रो लेंदे ने, दो दिन लई गुजारा हो जाता। दो नैन जदों रो लेंदे ने, दो दिन लई गुजारा, दो दिन लई गुजारा हो जाता। Thank you. دل میں